170 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent apeluje do strajkujących nauczycieli o umożliwienie przeprowadzenia egzaminów. Taksówkarze zawiesili protest, jutro przedstawią rządowi listę postulatów. Policja zatrzymała mężczyznę, który groził śmiercią prezydentowi Piły. O zawieszenie protestu, by umożliwić przeprowadzenie egzaminów szkolnych, zaapelował do strajkujących Andrzej Duda. Prezydent spotkał się z mieszkańcami Sulęcina w województwie lubuskim. W środę zaczynają się egzaminy gimnazjalne. Przeżywają to bardzo dzieci, młodzież gimnazjalna, przeżywają to ogromnie rodzice. Proszę o zrozumienie w tym zakresie. To niezwykle ważne. Proszę wszystkich nauczycieli, moich rodaków, żeby młodzież mogła spokojnie te egzaminy odbyć. Potem będziemy dalej dyskutowali, będziecie Państwo najwyżej kontynuowali strajk. Od rana w wielu szkołach trwa bezterminowy strajk zainicjowany przez ZNP i Forum Związków Zawodowych. Do protestu nie przystąpiła Solidarność. Wydaje mi się, że za mało zarabiają. No jeżeli muszą, to niech strajkują, ale wydaje mi się, że to jest wszystko polityczne. Jeżeli nie ma strajku, to nie ma żadnego nacisku, tak? Nie ma innej możliwości rozmowy z rządem, który no, staje w opozycji i nie chce dyskutować, więc inną metodą się nie osiągnie swojego celu. Co pani zrobiła z dziećmi dziś? No akurat ja jestem w tej wyjątkowej sytuacji, że nie pracuję, więc... Jestem z dziećmi tutaj, chociaż dzieci mówią, że się nudzą. Wolą jednak do szkoły. Nie ma możliwości wyznaczenia nowego terminu egzaminów gimnazjalnych, powiedział w TVP Info Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zgodnie ze szkolnym harmonogramem w środę, czwartek i piątek mają się odbyć egzaminy gimnazjalne, od następnego poniedziałku ósmoklasisty, a od 6 maja matury. Protestujący taksówkarze porozumieli się z rządem w sprawie dalszych rozmów. Protest został zawieszony do jutra do 14. Taksówkarze mają też do jutra przedstawić listę swoich postulatów. Przewodniczący Solidarności Taksówkarzy Rafał Piotr Jurek powiedział po spotkaniu, że jutro rządowi zostaną przedstawione problemy kierowców. Rada Ministrów w dniu 9 kwietnia poruszy m.in. takie kwestie. Czasowego wyłączenia aplikacji służących do zamawiania przejazdów m.in. takich jak Uber. Uber, Opti, Taxi, Bolt, Moja, Number One, Eco Taxi. Do momentu uregulowania ich funkcjonowania nową ustawą. Utrzymania egzaminów z topografii, wprowadzenia zasady jednej licencji na podmiot gospodarczy. Egzekucji obowiązującego prawa w zakresie zarobkowego przewozu osób. Minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz mówi, że rząd zgadza się z wieloma zastrzeżeniami taksówkarzy. Prowadzenie działalności gospodarczej także w zakresie przewozu osób powinno opierać się na równych prawach i równych zasadach. Dlatego zobowiązaliśmy się do tego, aby te zastrzeżenia i uwagi przedstawić jutro na Radzie Ministrów. Rozmowy przedstawicieli protestujących taksówkarzy z rządem mają się odbyć jeszcze w tym tygodniu. Policja zatrzymała 32-letniego mężczyznę, który na Facebooku groził śmiercią prezydentowi Piły. Podejrzany nie przyznaje się do winy, mówi prokurator Magdalena Roman. Zasłaniał się niepamięcią. Prokurator powziął wątpliwości co do jego stanu psychicznego. Przede wszystkim ma wątpliwości, czy w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu podejrzany był w stanie rozpoznać jego znaczenie oraz pokierować swoim postępowaniem. Grozi mu do 3,5 roku więzienia. Polski ambasador na Ukrainie protestuje przeciwko przemilczaniu zbrodni Stefana Bandery w jednym z programów emitowanych przez ukraińską telewizję publiczną. Bartosz Cichocki napisał w tej sprawie pismo do prezesa ukraińskiej teleradiokompanii. Chodzi o program Odtajniona historia, emocje wokół Bandery, w której występował m.in. szef ukraińskiego IPN. Jak czytamy w piśmie, wszyscy goście w studio, a wśród nich prowadzący Oleksandr Zinchenko, ale też szef ukraińskiego IPN Wołodymyr Wiatrowicz, byli zwolennikami przywódcy ukraińskich nacjonalistów Stepana Bandery. Ambasador Bartosz Cichocki wskazuje, że podczas dyskusji pominięto zbrodniczy wymiar stworzonego przez Banderę integralnego nacjonalizmu i jego skutków w postaci tysięcy bestialsko zamordowanych mieszkańców ziem dzisiejszej Ukrainy, posiadających inną niż ukraińska narodowość. Jak napisano, niepokój budzi sielankowy obraz Bandery, który próbowali zbudować uczestnicy programu. To zdaniem polskiego ambasadora dyskwalifikuje ich jako historyków, a Oleksandra Zinchenkę i Wołodymyra Wiatrowicza dyskwalifikuje także jako członków Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa. Stepan Bandera i kierowana przez niego Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów ponoszą współodpowiedzialność za rzeź wołyńską, masową zbrodnię na Polakach uznaną przez polski parlament za ludobójstwo. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wygląda na to, że kwiecień nie zna litości dla muzycznej sceny Seattle i w tych dniach gdzieś zamyślonych wspomnieniami o Kurtcie Cobainie, o Lainie Staleyu, okazało się, że jeszcze jeden piękny głos śpiewający tak wiele nie tak znanych, nie tak słynnych, ale tak ujmujących piosenek, jak choćby ta, też mówimy już o tym człowieku. Będziemy mówić w czasie przeszłym. Są takie płyty, zdumiewa mnie to, bo odkrywanie ich jest kompletnie przypadkowe, które nie odnalazły się w nowej rzeczywistości i nie ma ich w tak zwanych serwisach streamingowych, nie ma ich w największych internetowych miejscach, w których zazwyczaj kupujemy muzykę. Po prostu nie ma, jeśli nie kupiłeś tej płyty wtedy w latach 90., bo najczęściej dotyczy to muzyki z tej dekady, to albo zostają ci aukcje internetowe, albo pożyczenie od kogoś i nagle dociera do mnie, że sporo takich płyt traktowanych trochę po macoszemu, trochę zapomnianych, to płyty, które muszę gdzieś przechować, bo są kawałkiem mnie i mojej pamięci i wcale już nie tak łatwym do odtworzenia. I to właśnie jest między innymi ta płyta, Interiors, drugi album zespołu Brett z przepięknym, jakże ciepłym i takim bardzo ludzkim, niosącym tak wiele, no właśnie takich jakoś ciepłych, dobrych emocji, nawet jeśli śpiewał o rzeczach niewesołych i niedobrych, głosem Shona Smitha. W czwartek przyniosę więcej jego twórczości, w tym m.in. piosenkę jego macierzystej formacji, zespołu Satchel, która ilekroć była odtwarzana w moich audycjach, zawsze doczekała się ogromnej fali sympatii i pytań z waszej strony, więc będzie czas, by nieco się podenerwować tym, że radio gra coś, co nie tak łatwo można później odtworzyć. Czyli po prawdzie, jak to było w latach 90. Hold up. dreams. See what makes you laugh and what makes you sing. A w przyszłym tygodniu w Aksamicie może ukochany debiut Twilight Singers, bo i tam przecież jest Sean Smith. Taka przykra okoliczność niestety, bo przecież nie przykre wspomnienie, kiedy w grę wchodzą takie piosenki jak te z płyty Interiors, albumu zespołu Brat. 19 minut po 20. Jeśli ktoś widział już Jarvisa na scenie i chce podzielić się wrażeniami z koncertów Jarvisa Cockera, proszę koniecznie dać znać. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem na Facebooku, jestem na Instagramie. A w roku 2019 wrażeń koncertowych z pewnością nie zabraknie, bo do Polski wracają The National. Outside for me in the sun, laying down to soak it all in before we had to run. I was always 10 feet behind you from the start, didn't know you were gone till we were in the car. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Thought I saw your mother last weekend in the park. It could have been anybody. It was after dark. Everyone was lighting up in the shadows alone. You could have been right there next to me, and I'd have never known. Oh, the glory of it all was lost on me till I saw how hard it'd be to reach you, and I would always be light years away from you, light years away from you. Away from you, light years away from you. I'm Easy to Find. To będzie nowy album The National i jeśli na nim są takie utwory, to nie wiem, łatwy do znalezienia może i tak, ale łatwe do napisania i nagrania takie piosenki chyba nie zawsze. Light Years, najnowsza odsłona muzyki amerykańskiej grupy. The National to oczywiście także historia off festiwalu, jeszcze w Mysłowicach, a to i nasza radiowa historia późnonocna. Ciekawe, czy gdzieś zachował się mój wywiad z wokalistą zespołu. Która to mogła być pierwsza w nocy? Druga w nocy? Pamiętam, że było dużo wina na stole. i że był wykończony i rozmawiał, i rozmawiał, i rozmawiał. I chyba dopiero moja przyzwoitość powiedziała, że może już czas iść spać. Ale koncert był wspaniały, ten i każdy inny The National świetni na żywo i będzie można się przekonać w tym roku kolejny raz. Ale dobrze, wracamy do OFF Festiwalu. Podczas dzisiejszych ogłoszeń między innymi do line-upu dodaliśmy Hanie Rani. Help yourself to pretzels. Help yourself to the minibar. I couldn't help myself.

One Hell of a Party. R. R. R. i Jarvis Cocker. Artur pytał mnie po 19 o pierwszą płytę, jaką kupiłam, a teraz posłuchamy pierwszej piosenki, jaką pamięta w swoim życiu Jarvis Cocker. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstore sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. And you won't read that book again, because the ending's just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way street. Enter number two, a movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone, and I just can't get it back.

forget to love you. It won't be that I didn't try. I'll be trying to possess you till the day I die. If I never get to love you, it won't be that I run away. For as long as you will have me, close to you I'll stay. What I wouldn't give to hold you tight, never, never let you out of sight. Be the one you give your first kiss every morning, the last one you kiss. Good night if I never get to love you. It won't be that I didn't care. There is nothing that I want more, all I need more, and my heart would surely break in two if I never get to love you. What I wouldn't give to hold you tight, never, never let you out of sight. Your first kiss every morning, the last one you kiss. Good night if I never get to love you. It won't be that I didn't care. There is nothing that I want more, or I need more, and my heart would surely break in two if I never get to love you. I kolejna z ulubionych piosenek Jarvisa Cockera. Teraz Słodko-miłosna. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die.